Toate zilele, le, le, le, le, le, le, le. Vreau să le petrec numai cu tine. Toate nopțile, le, le, le, le, le, le. Vreau să fie pline de iubire. Nu există nimeni ca tine care să-mi facă așa bine. Toate zilele, le, le, le, le, le, le, le. Vreau să le împart, împart cu tine. Chiar de când mă trezesc, mă gândesc numai la momentele noastre. Simt extaz și nu pot să opresc inimile noastre legate. Fii nou cu mine, hai de oriunde. Nu, nu, nu, nu mă refuza. Dacă nu ai să mă asculți, pe loc am să-ți muși buza. Înseamnă iubirea. Andela, andela, andela, andela, da. Ai schimbat de mine viața mea. Tu, andela, andela, andela, andela, da. Ești mai dulce decât ciocolata. Tu, andela, andela, andela, andela, da. Tu ești zahărul meu din cafea. Fie numai noi pe o insulă pustie. Și de n-ar fi nimic în jur, sigur ai face tu magie. Tu ești tot ce mai frumos, că mi-aduci multă bucurie. Cu tine viața mea e roz și niciuna nu e ca tine.